من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم كي حال مخ کې دواړو فریقین بیان شو، یو قسم تقابل ذکر شو، یو طرف ته د کافرانو خلق و حالت چې هغې ته بد عمل خیسته شوی دی، هغې ته دین وایي، هغې ته ثواب وایي، خواهشات و بس روان دی. بل طرف تا دا مومنانو حال ذکر کن چه غیر اللہ قیامت کی او آخرت کی کم نعمتون تیار کلی، سلور قسم نهرون بیان کلیو، چه دا دوارا ندی برابر دی آیت مقدسه کی او دریم قسم خیی دغه دوارونه جدا، یو خو ښکار کافرانی چې نه مانی، او دویم قسم ښکار مؤمنانی، لیکن یو بل قسم پکې دی، هغه ډیر بدبخت دی، هغې د یو سره تعلق نه ساتي، بلکه دواړو سره ځان مرګره کوي، خپل غرض د پاره، مقصد د پاره، چاغې ته د قران کریم په اصطلاح کې منافقان ویل شي. هغه داسې چې راتلل با او د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس کې بناستو اگر دا نور مومنانو پشان، خو توجه بے صحیح نوا، زکر دا آغا بیان بے سو بیان نگانو، دا آغا نصیتو دا آغا وعظ بے وعظ نگانو، اس قسم لسو توجه به نور کولا. نو کله چې انسان داسې ناشتی چې دا په بیان باندې څه پروا نه لري، هغه سره محبت نه، هغه سره شوق نه، نو هغه دکلم نشي کولای. نو کار څومره خو بیانې او خی خبری پر کله چې دا غو سره د زړه مینا نه ای انش ز دکول، دا د منافقانو حال ناس وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې او په درس کې عجیبیا و درخواست بیان بو شو، تقریر و ختم شو، بیا بار راوته نزی منافقانو بوي وی صحابه کرامو تا چه نبی علیہ السلام سووی مونگا خو پوه نشو پا خبر بانده، دا وست چه بیان که دو خو نبی علیہ السلام تقریر کو نسیوی دا دبوزونا یا خو د دیو جن کول چې پوښیوي ندي ځکه ندي پوښیوي چې توجه صحیح نه و هغه سره څه تعلق نه و کله دې انسان یو خبره سره تعلق نه نو هغه پوم نه حاصلې پاوي باندې اځوی مطلب داو چې دا تپوس دی د دې لپاره نه کو شرمنګ خیال نو استادو نه تپوس کو تاسو ته بیا دی نه نه دا مطلب نو یو قسم ټوک به کولی دا په بیان کې به عیبونه راست چې ګوره دا د خبره و چې وکړه نصیحت دی تویل شي وعظ دی تویل شي د خلکو اصلاح په دې طریقه کیږي لکه دا ځکه سوې د سوې ټوکې به ورپورې استهزاء به ورپورې د منافقانو حال نو دې کې مقصد څه دی مونږ ته څه فائدہ ده مونږ ته دا فائدہ ده چې د منافق ډیر علامې دي نو یو څو دلته معلومې شوې یو دا چې د دین سره بالکل شوق نشته دنیا سره دویم دا چې یو ډیر عظیم انساني او ډیر قیمتي خبرې کوي خو به دې اثر نه کوي څکه پیغمبر نه خلوې انسان نو کنه نو داغه خبره داغه بیان داغه نصیحت داغه اخلاص دا په چا کې کېږي او چې داغه ندي څه پیدا وانه وستا نو داغه سي دنیا کې تر قیامت پورې کې او ډیر صحیح انسان او ډیر حق پرست او علامه اغه بیان کینو منافقان ته هیڅ پیدا نشته دي داغه دا بیان او تقریر او دعوت نه هیڅ شی نشي حاصلولې دا عالمي دي کنه بل دا چې د کافرانو مشرکانو بدی وای ولي چې قران ویلي دي کنه چې دا مخکې ذکر شو چی دی باندی با دا جہنم آگر میں اوبس کولی شی اگه سر با دی دا گیٹو ناغر سکتا پریو دی دا قرآن بیانی کنا نو دیر پا کیی ویر دا موائے کنا گروی تاسو غیبت کوئے دا ویستاسو نور خود اگا دے خدا پا کی غلطی دا جب خلقو بس لگیائے دې د مشرک په خبرو باندې خپای دغه منافق دغه اصلي منافق دغه ته وي چې څوک د مشرکانو د کافرانو او کفر او شرک بیانې نو دې په خپای چیرې دا موایې کنه دا دامي او زبردست علامه ده ښا د دې په جنګلې ده پار د دې په دې خپو نو ځکه به وي چې دې سووي ومنهم من يستمع إليك بعضی د دې خلقونه چې د دین دي ومنهم کمن هو خالد فی النار ضمیر وی تراجی دي بعضی په دې کې دا سشته دی چې وګ دي تا ته يستمع إليك چې راشي نو وګ کې دي او ځان داسې حسابوي چې مونږ ډېر په غور سره اورو تمره زبردست کزو خبرې او خاموش بیان کی او صدا کې نور خلق بچپ کوي چې ګنځي ډېر په غرض باندې راغلي دي ډېر په مقصد راغلي دي یستمعو پیر په غور سره هغه کې خېده حتى اذا خرجوا من عندك تردی پوری کله چوزی استاد مجلسنا بیان ختم شي درس ختم شي تقریر ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذیوزی د مجلس نه بهر قالوا للذین اوتوا العلم نوای وکسانو ته چغی ته علم ورکړی شوی دی دا صحابه او شان دی نور څوک نو کنه صحابه کرام کنه عبدالله دیو عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عمر دیتا عباد علوی سلوری ادرو دا کسان داوتو العلمو کنگورا چه قرآن ورطاوتو العلموی نشک پاکی نشتا چه غیل علم ورکلشویو نو دا غینا تا پوسو نکی مازا قال آنفا چه سووی دی پیغمبر په دغه وخت کې چې مونږ ناستو انفن معنا چې خبره کړه شروع شي د ابتدا نه شروع شي هغه ته انفن وي چې کله دا بیان شروع نو دی پیغمبر سوې مونږه خیال نو مونږ پوه نه شو تپوس کله کوي د دې لپاره چې ځان خبرې زم علامه دا چې ګوره غوګي نو یخې او په دې مقصد نو راغلي چې مونږه ځان پوکو مونږ ځان د دین نه خبر کو نو راغلي په دې مقصد کنه که په دې مقصد راغلي نو چې نور خلق ووري دا خبي پوش دیوي مون پوشي او دا دیو سر محبت نشتا دا پوسو نکی چی مازا قال آنفا دا هر زمانه کی داسی سادگان و انتخاب چی اگی ناستی نو سبل سبل تا تیخیالی یوشی تا گوری بلشی تا گوری تالیبانو کی با هم داسی و حضرت شیخ رحمه الله با طبيع زور نه کوله ولي هغه خبر طالبان به خیال داو چې مونږ ته غنځې نه ګوري کنه اگر ټول به سه نظر لاندې ساتل چاته به وی چې څه د قلم او د کاغذ سره لبی کې تاسو کې اس به کر خمر خراخ کې کنه حضرت شیخ بہت خیال شو وی ته درس تا قران ته ناس ته کنه کاغذ سره لبی کای هر یو ته به خیال خامخ نو په درس کې به ته زور نه ور کوله کله به پاسو چې پاسو ته مادي صورت کې سوې ما سو خبر یو کړی نو چې توجه به نه ونه ودا سولار اغله دغه زورونه ډیره وکنه ها ټول وو ته کاته زایدا سي دنیا کې دغه وجه د چډیر خلق علم کوي علم پسې وتی کنه او سه مسافرې کړي اوسوک اورسي مقصد ته علم وت حاصل شي اسوک داسي چې هغه یې سره وخت ضایع کړي او خراب کړي چ څنګه تلی نو اسره علی بیا راشي پته نه لګي وته ډیر پراخ دي کنه ها الله یې د منافقانو کار دي چوي او مخرب کړی راغلی بیا وته فکر نه کوي توجه نه کوي نو خلکو نه تاسو نه کوي چې سیوي اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم اللہ وی دغدی او کسان چې الله مهر والے دی پزړونو باندې هندي ډیره مددا کار کاونو پیغمبر سره دوکي دړاکي کولی هغه سره بیزان داسې پاک ساک مسلمان ښکارا کاو چې هغه سره بناستو اچ بیا بار لاند سنور صبح او هغه صبح نو بیا هغه صبح یې ورکلیو ډیر موده دا کار وکړو نو الله ولا پزړونو باندې مهر لګاو نتیجه دا و دې ته نتیجه وي دا مهر چې دا نتیجه یې د دې خلقو د عمل چې نه پويږي نه صبرېږي سوسو شرط باندې وته ویل شي آیاتونه بنازل شو پاگی کی با دیگا پورا پورا منافقت خکارا شو خون سبری دن نبت نتیجه داشو چی اللہ والا ذرون بند کلو تا دا اللہ قانون دی چی سوک دن سر ٹوکی مس خری کئی دمر قیمتی شی سر او اغدا سی چی لکا دا دنیا دا کار نیم سپک گنی سپک و تا گوری زغی انسان له الله نه نصیب کوي علم او دین او تقوا پرهیزګاری دا معذاب دی په دنیا کې چې الله چې له زړه بند کی چې هغه بیا نه په خبره پويږي نه د خدای نه یریږي دا ول الله په زړونو باندې مهر والی دا کسان دي تبع الله علی قلوبهم چلا مہر لگولې دی پزړونو باندې وتتبعوا اهواءهم او دی روان دی په خپلو خواهشاتو پسې ان ځکه عملونه کړی دي چې داږي سزا هم دقه کې دي شنو چلا ول زړه باندې مہر لګي بیا نه پوي په اس باندې ورنہ چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه بیان داغه دومره اثرناک خبره ابدی ایس اثر نکو دیو چر پاسې نو صادره وساندو هغه چې ویل شو نا کته پرې واتو دا حال دی بیان شو او مطلبونه پکې دغه وو چه گره دوره ده قیمتی بیان نده محروم شو ده معلامه ده چه منافق ده ده دمره لوی انسان ده نصیت و ده وعظ نه سفیده و نغستان بلکه باغی پوری و قسم توقی و استهزا و کلل چه رو ایدما خیال نو چه سیووی نو ده مقابله که حال ذکر کئی ده نیکانو خلقو چاگی دا دین پا شوق و محبت تلی او دا دی دا پارا ناستی چی دا منگ پہلیم که دا پراشی منگ دا دین نا خبر شو او دا منگ پا ذلونو که اللہ و پیغمبر سره محبت پیدا شی ناگی لاللہ دا غصمرات ورکی والذین احتدو زادهم هدا او کسان چې هدایت حاصل کړي دي دا غي په زړونو کې د قران او د سنت او محبت راغلي دي او کله غي ناشتي د قیمتي بیان ته زادهم هدا الله تنورم هدایت زیات کی او وخ وخ سره اغیط معلومات حاصلی گی دیرو امی سڑے بای سبیوی لی نی او کل جد قرآن بیانی او اغیط کے مسائل رازی دا سنت و ذکر پک رازی نداغن عالم جوڑ شکورا اب یا خلق تا مسئلی کے و بیان کے خسائی کا نا خوالا چا مخ کے خسواوری کا نا نہ تدور سره دی هغه کسان چې هدایت پسې وګرځیدل د هدایت طلب یې وکړه نو زیات کې الله غي تا نور هدایت زاده او مهدن زاده او مهدن سمانه اے علمن قرطبی معنی کی اوسو نور علم ولا زیات کی دویم زادهم هدن اے بصیرتن فی الدین و تصدیقن للنبی بصیرت و تزیات چی پا دین کی او دو پیغمبر پا پیغمبر باند یقین حاصل شی چیزا او دیر رشتیا خبری زادهم هدن دغه زیات کې دي تعامل ولي کروي په دې د جسم واورې د کنه په دې عمل کوخه وګوره سو خبرې دي اورې دو سره پوي راتلل سمعو نفعلمو چې وګه کې هود نو پوښو کنه وعملو بما علمو او بی عملم شورو کو پا سبان دی چیزانی پوکڑیو یروی دا بوس پا عمل کراولو خوا اسوی سب مطلب دی داوری دونا پتی با عمل کو نزادهم هدن اغیل اللہ توفیق ور کی دا عمل دا بہتر مانا دا خوا ندری معنی شوی زادهم هدن زیاد کی اللہ دی تا علم زادهم هدن زیاد کی اللہ غی تبصیرت و مہارت پا دین کے زادهم هدن زیاد کی اللہ غی تا توفیق و دا عمل عمل تا تیار شی ویسے ہو رہی دخن دی دا غی دا مقام و آتاهم تقواهم و آتاهم تقواهم اور کے اللہ دی تا ثواب داوی تقوا خپل اجر او ثواب خو اللہ ور کوي کنه ذیل اللہ داوی اجر او ثواب ور کی تقوا هم دی دنیا کې هم او آخرت کې هم یا دی چې سوال کو ته دی چې مطلب او پزړ کې او صحیح مطلب او شرعی مطلب او غلط نو الله ولا مطلب پر کی الله ولا حاجت پر کی چې استادین سره ډیر شوق او چیرې ما دوا دا قران ولا مال څنګه راولي نو آتاهم تقواهم دا خو الله کار دی او ته خوړو سکار نه دی ما په دې باندې څنګه پوي کوي او مالا با سنگا توفیق را کئی چو توباو باسم نو آتاهم تقواهم دا حال مومنانو ذکر شن کل چی دا بیان با کی ذکر نا از مومنانو صفت قرآن بیانی نو خود با بیانی دو چل عدیتا توفیق ورکی او اللہ ذیل علم زیادتی او اللہ ذیل دا کئی کنا عددی صفتون با کئی دو دا نور بڑیر تنگو نو نور صفتی جوڑ نشو نظر بیداوی چی رئی قیامت وسنیز دے دیکھا پتا باولا گیا استاسو ازمونگا پتا باولا گیا وېدا خدای باندې قیامت پرې دا اوس پته لګي دلې دا څنګه پويږي د قیامت نوم اخلي تا ولا څه تیارې کړې منافق دا حال لګه د تیارې نه وکړې او اسوالونه کوي چې خدای ته دا قیامت راولې چې پته ولګي چې نرو د لپکه معلوم شي هیر اللہ رب العزت وی بس لرے دیتا سمو آیا دیو سو ډېر غټي خبره تناس دیخا ته دنیا غکاری پورا کو علم او عمل اور سیوکل اوس ناس دی چې قیامت بکلې ته د بدبخت خلق حال لیکا هغه وخت کوم نبی علیہ السلام نه یو تن تاسو کو خدا سنوخه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قیامت بکلې نبی علیہ السلام ورته وی چې تاول ستې یارې کړې چې تاسو کئ اغه جز غلی شو او وی چیر ما هوسته یارې نه کړې حضور د ځان نه خبرې ما چې زما الله سره پیغمبر سره ډیر محبت ته پزړ کې نبی علیہ السلام خوشاله شو یرماله خدا سي جواب چانو را کړې انوې پتا باندې یقین چته ودا سي جواب را کې څنګه کلی او سړی تا تاړو سحکاری نه او به داسې خبرو کې قیمتي نبی علیہ السلام ورته وی چې المرء مع من احب بس قیامت کې خوبه بند داغه چا سره یې چې چا سره محبت او تاریخ تیارې کړې ها هم دقه تیارې د قیامت لپاره پکار دی چې یو بنده په زړه کې د خدای او د پیغمبر سره محبت چې راځي قدرتي مې وي د دې دا خبرې مې خوخې دي د دې نه نمره باندې خوګ لګي دا اصلي تیارې ده کنه فهل ينظرون پس دین اور ستے انتظار نه کوي ولې انتظار شو کنه چې ځان نه پوکه عمل نه کوي بس ستړې خو به خیدا سي چی دلادو بازو پریوته زمرا ستړې نو دا سي بنده خو دې انتظار کوي نو ها الله ای وځي چې عمل کوي ځان نه پوهه کوي ایمان نه راوړي کنه ځي وسه د قیامت په انتظار کې ناشته یا د قیامت نوم د دې لپاره خلی چې یقین یې پینشتا ولې چې د چا په یقین شته نو قران ویلو مخکې سورې شورا کې چې هغه ډېر په یره کې دي والذین آمنوا مشفقون منها اگر دیر یریگی عددی خو پزل کی ارانشتا نو بیا بیا تپوسو نکی پس انتظار نکی مگر قیامت تا ان تأتیم بغتتا چرا بشیدیتا ناسا پا قیامت ناسا پا رازی اچھا تا علم نشتا اچھا تا انا بسو خبری او چې چا نمان کرنا غیر پر ٹوکی مسخری کری دی خوا ٹوکی مسخری کری دی او شاعران اور پس شعرون جوڑ کری دی او ای جبریل امین وی چپا دویم دل وزا بیارا شم دنیا تا او د حافظ د ذلیات لاش بک موجته نو په سلورم ځل به بیا راشم دنیا ته دا ور لګیا دی ښا نو چې څه لړل تپلیو کړ نو اخر کې وی چې پس د هغه به قیامت شي یا رسول الله امت باندې به خبر نشي دی او بل تا وګورو دا سي تیار ته رشي د په دنیا کې ښا چې د قیامت نه خبر دی جبریل سره تعلق دی رابطه ده هغه نه ځان پوکړې چې پاول ځل براشم په دیم ځل براشم په دریم ځل براشم اداغې نه پس به قیامت شي خو معلومه خبره ده هغه ته دا ټوکې کوي په قیامت پورې زه نه مانی نو زکه دا سوای زکه الله یې غو بناسا پرازي آستا په علم کې نشته دی چې چار بیتی دور پوری جوڑی کلی دی انتظار نکی مگر قیامت تا چرا بشی ناسا پا فقط جا شراتوها او لری نه دی الله وی چې دې څنګه لری غنی کنه نو لری نه دی وخت ډیر نه دی ذکر اغلی دی علامه د قیامت اشرات جمع د شرط او شرط علامه توي علامه نور سکه نبی له سلام په خپل ویلو هغه د قیامت علامه ده بس چې نبی له سلام کله راغې دنیا ته دا د قیامت لوی علامه ده ولی کار ختم شو کنه الله چې دا دنیا سره پیدا کړی و نو هغه کار ختم شو هغه سو هغه دنیا ته مخلوق ته حق را رسول پیغمبرانو په لاس باندې او پیغمبران ختم شو اخیری پیغمبر دغه و چې راغی دیو جن صحابه کرام سره ډیر غمو هغه خود دومره نزدې غاڼه چې دومره مونږه نزدې نشو غاڼلې نو هغه وخت کې ها چې حضرت انس رضی الله عنه په وخت کې تیار رااله ناغا تابعیوی ذرال ماغلا تپوس میں تناوکا چتا خو صحابی پیغمبر سره دی وقت تیر کرده دی او لس کال دی داغا خدمت کرده دی استاس پو وقت کدا سی تیار راغلی وا یا گوی چه معاذ اللہ ولی نو راغلی تیار راغلی وا او د نبی علیہ السلام دا عادتو چې زر به په مانځو درې دو که تیار براله که سخت سیلې براله طوفان براله هغه په مانځو درې دو دوی دا ولي په مخافت القیامت درځي یاري نه چې قیامت راځي نو د قصي طوفان او تیار او دا راځي ګور هغه سره هغه وخت کې راوه چې څنګه دا طوفان راغې څنګه چې قیامتي ورپسې دا تیار رااله څنګه چې قیامتي ورپسې هغه زمره یقین په دې باندې او ودا علامه د نبی له سلام ویلو دوه ګوته یو ځای کړی مسواک ګوته او منځ ګوته او وی چې بعثت انا وساعتو که هاتینی زو قیامت دقس یو بل سر برغ را روان خوزتن لگو مخ کشم لگو دامین دا گوتا چی سمر لگو لویا دکن حدیث نداوم محلوم شوا مازی خلقوی لیو چی نبی علیہ السلام طولی گوتی یوم روی ولی چې د نور څنګهینو داس دا غنوي دی هم حاجدا کوي ښا هغه وي زاستاد په شان بشری ما باندې ما ادي وینه زه په کې ویلې چې دا ټولې ګوت یو عمروي نه هغه وي چې ګور دا دواړه ګوت یو نیو مسواکا او مینځه ګوت چې زو قیامت یو بل سره د قصر روانو حضور لکوټي چا کومه نمخ کرا لما اقیامت چو نالو کٹی رست راوے نا اغا موٹا پانی ازیاتو حضرت مخ کرا لما دس الفاظم حدیث کرا دی کفر سیر حانن لکا دعا سن چی پا بڑا پری دی ایو تی نمخ کشی بیمونگ دغا سی او بل سر راو نا اغا علامت قیامت تا او نور خصوصی چې کوم حدیثو کې بیان شوی دی چې جهل وضعیت چې علم بکم شنو ګورنو کلم وې لا خلق جان وداسي پتیارو کې پراته مرګونه به زیات شي حدیث دی مہاراج او مہاراج مرګونه ته ایدا وضعیت شي دناګانې وضعیت شي بد چې سی ویلې هغه بالکل موجود دی کور کس بګی پاتی غټه غټه علامه کنا یا جوج ما جوجو د عیسی علیه السلام انور د قبلی د غاړه را ختل دا غټي غټي پاتې انور ټولي واقع شوی دي فقط جاء اشراتها یقینا راغلی دي علامې د قیامت فأنا لهم اذا جاءتهم ذكراهم الله وی چې دی بیا بیا تپوس کوي او په انتظار کې دی د قیامت نو دی هغه واخ بیا عمل کوي هغه واخ به نصیحت قبلی هغه د عمل واخ نه دی هغه د نصیحت واخ نه دی هغه واخ کې خو ایمان راوړل څه فائدہ نه کوي نو دی صلی اللہ علیہ انتظار کوي فانا لهم چرتب شید دی د پاره فائدہ من اذا جاتم کلچی قیامت واقع شی ذکراهم نصیحت قبل ول ایمان راوړل او عمل کول او تابعداری کول ذکراهم کې دا ټوله خبر راځي چغې د پاره مقنن دنن چنن یو سړی ایمانم راوړی شي نصیحتم قبلول شي عملم کول شي الله رضا کول شي د پیغمبر تابعداری کول شي هر څه کول شي نن ذکراهم وګله چې قیامت راشي نو بیا غوسن کی کنا الله وی دا غی انتظار تساجد شو ته په انتظار انتظار کې وخت تیر کی او چې قیامت شنو بیا ودغه سي چیغه وای افسوسونه بکای چې اویلنا یا ویلنا صرف دغه وازونه وای چې افسوس افسوس مونږ د هلاکت په کار دی مونږ له در دې خلق د بدبخت او خلق حال دار ښا چنن د عمل مقام دی نو نه کوي نن د علم مقام دی نو نه زده کوي نن د ایمان راوړو مقام دی نو نه راوړي نن د الله رضا حاصلېږي نو نه حاصلې پرې کوي چې قیامت شي چې پته ولګي کنه وي مونږه خو پس نه پوېږو نه پوېږو یې پیسې نه پوېږو ښا نه په قیامت کې او پوښي بیا هغه په یو ته ضرورت نشته هغه څه پیدا من شي نه دی د دې موقع نه کار واخله د دې شکریا ادا کا چې الله دې لډیر خیسته چانس او مقدر کړی دا نن په لږ عمل باندې ځان کامیابول شي دا به ټول قیامت په انتظار ناشتي دا ځای په ځای کې ناشتي کنه دا مسلمانان دي ښا چې نمونځ یې نه اوتاسي ان ډوډۍ ان چای او لوبو تناستی کاروبارونه پریخي ورپسې اسلام دا وی کوم خبره ده اسلام دا انما الحیات الدنیا لعب و لهو چې الله ویلو نه کا خبره چې دا دنیا خو کدی پسې کې غندې کې هوس نشتا لوبي دی ټوکی دیو تفاخر دے تکاثر دے بس مدبے ابھی آواتینا دق قصد و لاسا و دق پی روان اس شی بزان سرعو نسی اللہ وید قرآن نسرانا موسا لگے اتونا پسینا کی واخلا داو دے پکار رازی دا چکم دی یاد کلی دی دقا پورا دی کزان پوکا چا الحمدللہ سمانات رب العالمین سمانا دا پا دا غزان پوک نوم دا غستا دا قیامت تا پارا پورا توخا دا خواب پاخر دا